اب بلا لیجئے نام مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ اب بلا لیجئے نام مدینہ آگیا ہے یہ حج کا مہینہ دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ المدد تاجدار مدینہ آنسوؤں کی لڑی بڑھ رہی ہو آنسوؤں کی لڑی بڑھ رہی ہو اور آنکھوں سے پھٹتا ہو سینہ آنسوؤں کی لڑی بڑھ رہی ہو اور آنکھوں سے پھٹتا ہو سینہ دے دے لب ہو مدینہ مدینہ دے لب ہو مدینہ مدینہ جب چلے سوئے تیبہ سفینہ اب بلا لیجئے نام مدینہ آ گیا ہے یہ حج کا مہینہ دل میرا ٹوٹ جا کہیں نہ المدد تاجدار مدینہ مجھ کو آقا مدینے بلا لو مجھ کو آقا مدینے بلا لو حسرتیں میرے دل کی نکالو بلا لو پھر مجھے شاہ بہروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوے جانا میں گرے پاچاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں مجھ کو آقا مدینے بلا لو مجھ کو آقا مدینے بلا لو حسرتیں میں رے دل کی نکالو مجھے مرنا گیا کا گنبد خضرا کے سائے میں وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ مجھے گھر یال گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے سلامت لے کے جاؤں دین و ایمان یا رسول اللہ مجھ کو آقا مدینے بلا لو مجھ کو آقا مدینے بلا لو، حسرتیں میرے دل کی نکالو، غوثِ اعظم کا صدقہ نبھالو، غوثِ اعظم کا صدقہ نبھالو، اب تو کہہ گئے تو مجھے چل مدینہ، اب بلا لیجئے نا مدینہ، آ رہا ہے آ گیا ہے یہ حج کا مہینہ، جب مدینے میں ہو اپنی آمد، جب مدینے میں ہو اپنی آمد، جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد، جب مدینے وہ اپنی آمد، جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد، ہچکی آباد کر رو بے حد، ہچکی آباد کر رو بے حد، کاش آ جائے ایسا کرینہ، اب بلا لیجئے نا مدینہ، آ گیا ہے جی حج کا مہینہ، کاش اس شان سے حاضری ہو، کاش اس شان سے حاضری ہو، مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو، کاش اس شان سے حاضری ہو، مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو، ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو، ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو، بس نظر میں وہ شاہ مدینہ، اب بلا لیجئے نا مدینہ، آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ، مجھ پہ آقا نگاہ کرم ہو، مجھ پہ آقا نگاہ کرم ہو، دور دنیا کرن جو الگو، مجھ پہ آقا نگاہ کرم ہو، دور دنیا کرن جو الگو، اور عطا اپنا چشم نم ہو، اور عطا اپنا چشم نم ہو، دیجیے مجھ کو پر سوز سینہ، اب بلا لیجئے نام دینا آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ ہے تمنا عطار یا رب ہے تمنا عطار یا رب ان کے جلووں میں یوں موت آئے خضرا کے سائے میں وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ مجھے گھر یال گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے سلامت لے کے جاؤں دین و ایمان یا رسول اللہ ہے تمنا رب ان کے جلووں میں چوم کر جب میرے میرا لاشا چوم کر جب گرے میرا لاشا ملے مدینہ اب بلا لیجئے نام مدینہ حج کا شرف ہو حج کا شرف ہو یا رب گنبد خضرا دکھا یا رب مصطفیٰ پھر گنبد خضرا دکھا پھر گنبد خضرا دکھا یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ کر دے کرم کر دے عطا کر دے کرم کر دے عطا کر دے کرم کر دے عطا یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف فرما کہ پورا مدعا فرما کہ پورا مدعا یا رب مصطفیٰ رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جان ہو رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جان ہو رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جان ہو پی کر کروں تجھ سے کروں تجھ سے دعا یا رب مصطفیٰ، پی کر کروں تجھ سے دعا یا کر کروں تجھ سے دعا یا رب مصطفیٰ، چل مدینہ کا پھر چل مدینہ کا الہی قافلہ بنے، پھر چل مدینہ کا الہی قافلہ بنے، پھر چل مدینہ کا الہی چل مدینہ کا الہی کھانا ساتھ میں ہو کاش چل پڑے، سوئے مدینہ قافلہ، سوئے مدینہ قافلہ، سوئے مدینہ قافلہ یا رب مصطفیٰ، سوئے مدینہ قافلہ یا رب ساتھ میں نواسیاں اور ان کے والدین، ساتھ میں نواسیاں، ساتھ میں نواسیاں اور ان کے والدین، یا رسول اللہ سنبھالو میں بھی ڈوبا میری جان، یا رسول اللہ گھٹائے غم کی چھائی دل پریشان، یا رسول اللہ نصیب طیبہ سے کہہ دو دل مجھے تیر کو جھونکا دے، نصیب طیبہ سے کہہ دو دل مجھے تیر کو جھونکا دے، دے مجھے تیر کو جھونکا دے، غموں کی شام ہو صبح بہارا، یا رسول اللہ غموں کی شام ہو صبح بہارا، یا رسول اللہ مناظر بے وفا دنیا کے ہوں سب دور نظروں سے، مناظر بے وفا دنیا کے ہو سب دور نظروں سے مناظر، بے وفا دنیا کے ہو سب دور نظروں سے، تصور میں رہے طیبہ کی گلیاں یا رسول اللہ، تصور میں رہے طیبہ کی گلیاں یا رسول اللہ، گھٹائے غم کی چھائی دل پریشان یا رسول اللہ، نہ مجھ کو آزما دنیا کا مالو سر عطا کر کے، نہ مجھ کو آزما دنیا کا مالو سر عطا کر کے، نہ مجھ کو آزما دنیا کا مالو سر عطا کر کے، عطا کر اپنا غم اور چشمے گریاں یا رسول اللہ، عطا کر اپنا غم اور چشمے گریاں یا رسول اللہ، گھٹائے غم کی چھائی دل پریشان یا رسول اللہ، تیرے دیدار کا طالب لگائے آس بیٹھا ہوں، تیرے دیدار کا طالب، تیرے دیدار کا طالب لگائے آس بیٹھا ہوں، تیرے دیدار کا طالب لگائے آس بیٹھا ہوں، خدا را اب دکھا دے روئے تابہ یا رسول اللہ، خدا را اب دکھا دے روئے تابہ یا رسول اللہ، گھٹائے غم کی چھائی دل پریشان یا رسول اللہ، سنہری جالیاں ہو آپ ہو مجھ سا سیو، سنہری جالیاں ہو آپ ہو اور مجھ سا سی ہو، سنہری جالیاں ہو آپ ہو اور مجھ سا سی ہو، وہی یہ جا جدا ہو جانے جانا یا رسول اللہ، وہی یہ جا جدا ہو جانے جانا یا رسول اللہ، گھٹائے غم کی چھائی دل پریشان یا رسول اللہ مجھے ہری آل گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے مجھے ہری آل گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے مجھے ہری آل گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے سلامت لے کے جاؤں دی نوئی ماں یا رسول اللہ سلامت لے کے جاؤں دی نوئی ماں یا رسول اللہ گھٹائے غم کی چھائی دل پریشان یا رسول اللہ نہیں حسین عمل کوئی میرے اعمال نامے میں نہیں حسین عمل کوئی میرے اعمال نامے میں نہیں حسین عمل کوئی میرے اعمال نامے میں تیری رحمت میری بخشش کا ساما یا رسول اللہ تیری رحمت میری بخشش کا ساما یا رسول اللہ گھٹائے غم کی چھائی دل پریشان یا رسول اللہ پڑوسی خلد میں بدکار کو اپنا بنا لیجئے پڑوسی خلد میں بدکار کو اپنا بنا لیجئے پڑوسی خلد میں بدکار کو اپنا بنا لیجئے جہاں ہے اتنے احسان اور احسان یا رسول اللہ جہاں ہے اتنے احسان اور احسان یا رسول اللہ گھٹائے غم کی چھائی دل پریشان یا رسول اللہ مدینے میں شاہ عطار کو دو گزمی دے دو مدینے میں شاہ عطار کو دو گز زمین دے دو مدینے میں شاہ عطار کو دو گز زمین دے دو سنا خا یا رسول حج کا شرف ہو تمہیں عطا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو تمہیں عطا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو تمہیں عطا یا رب مصطفیٰ، بدے خزرا دکھا پھر گم گم بدے خزرا دکھا پھر گم گم بدے خزرا دکھا یا رب مصطفیٰ، پھر گم گم بدے خزرا دکھا پھر گم گم بدے خزرا دکھا یا رب مصطفیٰ، کر دے کرم کر دے عطا، کر دے کرم کر دے عطا، کر دے کرم کر دے عطا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف، فرما کہ پورا مدعا، فرما کہ پورا مدعا یا رب مصطفیٰ، رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جان ہو، رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جان ہو، رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جان ہو، پی کر کروں تجھ سے دعا، پی کر کروں تجھ سے دعا، کروں تجھ سے دعا یا رب مصطفیٰ، پی کر کروں تجھ سے دعا، کیا کر کروں تجھ سے دعا یا رب مصطفیٰ، چل مدینہ کا پھر چل مدینہ کا، مدینہ کا الہی قافلہ بنے، پھر چل مدینہ کا الہی، چل چل مدینہ کا الہی قافلہ بنے، پھر چل چل مدینہ کا الہی قافلہ سے چند